Más sáv. Még pontosan egy hét, ennyi van hátra az ünnepekig. Idén is lesz olyan, akinek a karácsony hozza el az internetet, és lesz olyan, akinek az internet hozza el a karácsonyt. December 17-e van, modem időket élünk. Az év utolsó előtti műsorát hallják a Petőfi Rádió mikrofonjánál, Szilágyi Árpád. PC részletre vagy megszólal a világ legnagyobb számítógépgyárának alelnöke. Az újítások és a találmányok jelentik az információs ipar motorját. Mit tehet egy hatalmas számítógépgyártó? Kattintás helyett pislogás. 30 éves az egér. 30 éve szaporodtak meg az inhibel gyulladások első ízben a Stanfordon, ahol a konkurenciának nem volt más dolga, mint hogy azt figyelje, épp melyik laborból távoznak bekötött csuklójú, vörösre gyulladt szemű egyedek sűrű káromkodások közepette. PC tip a buherálás helyett. Ugye az ideális az lenne, hogyha a probléma esetén a Windows kiírná, hogy mit kell kicserélni, mi ütközik, mivel, hát erről szó sincs. Ezen kívül kapcsoljuk Bagdadot az interneten. Lesz még infószótár honlapozgató karácsonyra, CD-zsoki és infomán. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Egy kisvállalati Nobel Network hálózati operációs rendszert nyerhet az a hallgatónk, aki beküldi 5 részes játékunk megfejtéseit. Az első kérdést megtalálják a modemidők honlapján, amelyet a Hungary Network gondoz. A játék mellett megtalálhatóak az eddigi műsorok felvételei, és lehet nekünk üzenni is. A címünk www.net.hu/modemidok. Lesz ma este egy játék is, a nyeremény a Microsoft Age of Empires című CD-rom, valamint a PC World című újság decemberi száma, ennek CD mellékletén a műsorunk is meghallgatható. A kérdés, honnan származ és származik az az elferdített mondás, hogy Hannibal Anti a portás. A telefonszámunk 328-85-55. Több mint egy évvel ezelőtt járt Magyarországon Eckhard Pfeiffer, a Compaq elnök vezérigazgatója. A világ legnagyobb számítógépgyárának vezetője akkor a modem időkben elmondta, hogy gépeik több mint 90%-át saját gyáraikban állítják elő a világ 5 különböző részén. Perceken belül önök értesülhetnek először arról, hogy tervbe vették egy magyarországi üzem létrehozását is. Mindezt Dragon György ma tudta meg Andreas Barttól, a cég alelnökétől, aki interjút adott műsorunknak. Így van méghozzá nem mindennapi körülmények között. Elromlott a technológia, amit magammal vittem, itt mosolyog mindenki, mert megint azt mondtam, hogy így van. Na nem baj. Elromlott a technológia, a mikrofon, és halálos nagyméretű köszönetet kell mondanom Pásztor Imrének, a Vision kereskedő, az Kft. Kereskedelmi igazgatójának, aki saját két kezével javította meg ezt a dolgot. Köszönjük szépen, és önneki köszönhető, hogy elhangozhat az interjú Andreas Barttal, a Compaq alelnökével. Kelet-Európában inkább a márkátlan otthon összerakott PC-k terjedtek el az otthonokban. Mit tehet ez ellen a világ legnagyobb személyi számítógépgyártója? A mi igazi versenytársaink a helyi összeszerelő cégek, mondja Andreas Barth, a Compaq alelnöke. Olyannyira, hogy a fejlődő piacokon a helyi gyártók egyelőre többet adnak el, mint mi. A piacok azonban fejlődnek, és így a felhasználók is egyre többet tudnak meg a márkás gépekről. Ezt a világ majd összes országában megfigyeltük, így Magyarországon is a következő stratégiát fogjuk követni. Nagyon agresszív, versenyképes árakon, világhírű márkanév alatt. Így tudjuk majd a helyi gyártókat legyőzni. A részletfizetés nagyon elterjedt a fogyasztói társadalomban. A PC-k körében is egyre jobban divatba jön, de figyelembe kell venni, hogy soha nem fogják annyira használni, mint a TV-készülékek esetén, hiszen egy számítógép sokkal gyorsabban elavul, mielőtt a futamidő véget ér. Ennek ellenére mi is adunk majd PC-t részletre. Az újítások és a találmányok jelentik az információs ipar motorját. Mit tehet egy hatalmas számítógépgyártó? A Compaq egy igazi globális cég. A világ számos táján fejlesztünk, Houstonban, Bostonban, Münchenben vagy Tajvanon, mondja az alelnök. Nem foglalkozunk a helyi találmányokkal, mi a világ legmodernebb technikáit használjuk. Természetesen rengeteget költünk kutatás fejlesztésre, rengeteg szellemi tulajdonunk van, olyan technológia, ami a miénk, amelyet a partnereink is használnak. Most jelentettük be az első nagysebességű internetezésre képes PC-nket, amin ADSL csatlakozó található. Ebben megelőztük versenytársainkat. Nagyon jó kézi számítógépeket fejlesztünk. Persze még sok példát sorolhatnék. Mi szabványokat hozunk létre, mert a PC nem a saját rendszerünk, ezért nem is hoztunk létre semmi olyat, amit másoknak másolniuk kellene. A szabványok előnye az, hogyha sok újító ötletünk van, akkor nagy a verseny, amitől csökkennek az árak, és ez a felhasználók előnyére válik, mondta az alelnök. Mennyire fontos Kelet-Európa, és ebből kiemelve Magyarország a kompaknak? András Bárt szerint nagyon fontos, mert a gyorsan fejlődő gazdaságok gyorsan fejlődő információtechnológiai piacokat jelentenek. Magyarország a legfontosabb piac a régióban, hiszen a gazdaság gyorsan növekszik az országban. Nagyon büszkén állíthatom, hogy Magyarországon mi vagyunk a piacvezető információtechnológiai cég, hiszen igen jók a rendszerintegrációs és megoldásokat kínáló képességeink. A magyar modellt akarjuk sok más országban is követni, ahol a kompak jelen van. Erőteljesen foglalkozunk azzal az elképzeléssel, hogy zöldmezős beruházással üzemet létesítsünk az önök országában. Ez persze azon is múlik, milyen gyártása van szükségünk, de jelenleg is olyan terveken dolgozunk, amelyek megalapozzák gyártási jelenlétünket Magyarországon, mondta a kompak alelnöke. Are trying to follow that role model that Hungary is giving. A modern időket hallják a Petőfi Rádióban. Tegnap estére az Egyesült Államokban elfogyott a türelem. Nem vártak tovább, légicsapást mértek Irakra. A katonai akció ma is folytatódott, délelőtt újabb légitámadás érte Saddam Hussein országát. Az esemény nem hagyta érintetlenül a világhálót sem. Én általában nagyon szeretem a vidám dolgokat, mert én egy vidám ember vagyok, de egy szomorú történetet fogok most mesélni. Tegnap este a Bulinet chat vonalon tartózkodtam, amikor valaki hirtelen berobbant oda, és beordította a chatbe, hogy az amcsik bombázzák Irakot. Hát én úgy gondoltam, hogy ez egy halálosan jó móka, mert hát ott nagyon vicces emberek szoktak lenni. De ezek után egyre többen kezdték el ezt mondogatni, hogy a CNN-en, meg a BBC World-en, meg mit tudom én, hol megy az adás élőben, de én nem szoktam televíziót nézni, és hát egyébként is gyűlölöm az erőszakot és a háborút, de valaki kijelentette, hogy a CNN Common, a CNN interaktív oldalán az egész támadási terv és a mindenféle térképek fönt is vannak, én oda is kattintottam, és ebben a pillanatban nagyon szomorú módon részes lettem a világ első interneten közvetített háborújának, ami egy borzasztó szomorú aktualitás. Összes térképet a légicsapások irányairól, az iraki légvédelem elhelyezkedéséről, a támadógépek pozícióiról megtaláltam ezen a szájton. Én csak kábán néztem, hogy a háború ott van az én íróasztalomon, az én kis szobámban, méghozzá egy kellemesen fűtött biztonságos helyen valahol Budapesten. És én nem akartam, hogy légicsapás legyen, és nem akartam, hogy bárki meghalljon, és nem akarom, hogy a TV ezt közvetítse élőben, és hát 45 évvel ezelőtt, ha én ilyen információk birtokában lettem volna, hogy a repülők merre mennek, hát engem biztos lecsuktak volna nagyon. Így most meg békésen üldögélve a szobámban nézegethettem ezt a borzalmas dolgot, és sajnos az interneten meg is hallgathattam, hogy hogyan robbannak fel a légelhárító lövedékek Bagdad felett. A legrosszabb mégsem ez volt, hanem az a fiú, aki velünk csetelt, és aki félig iraki származású lévén kétségbe volt esve, hiszen a tévé közvetítés során látta azt a háztömböt, amitől két háztömbnyire laknak a nagyszülei. Nekem pedig a szívem facsaradott össze, mert hát a háború borzalmas és szomorú, és az is szomorú, hogy én is részese lettem az internet segítségével. Hát ez elég szomorú. Úgyhogy én elválasztás gyanánt azért elmondom a telefonszámunkat. 328 85 55. Amiről most szó lesz, az egy évforduló, egy esemény, amelyről készült a mai fanyalgójegyzetünk. Grófi fanyalgás Szilágyikukat Csiarpatszom műsorába avagy az evolúció csúcsa. Wow, 30 éves az egér. 30 éve pici és gömbölyded, 30 éve jobb és bal kezünk, 30 éve szaporodtak meg az inhüvely gyulladások első ízben a Stanfordon, ahol a konkurenciának nem volt más dolga, mint hogy azt figyelje, épp melyik laborból távoznak bekötött csuklójú, vörösre gyulladt szemű egyedek sűrű káromkodások közepette. 30 évvel később pedig itt vagyok én, egy szerkesztőségben egerészve, mint korszerűnek mondott felhasználó, körülöttem pedig minden normális titkárnő házban csak egerészik. ha agyonütnek sem tudom megmondani, hogyan működik az egér. Leginkább talán a pörgetyűs tájoló meg az inerciális navigációs rendszer állhat vele rokonságban. Az egér voltak épp azért idegesítő, mert annyira célszerű. Leszámítva azt a tényt, hogy én a lapát kezemmel az Istenért nem tudom normálisan megfogni. Leszámítva továbbá azt, hogy a stabilizálja az egeret a jobb felső sarokban című utasítást mind a mai napig nem tudtam kielégítően végrehajtani, valamint leszámítva azt a tanástalanságot, amely akkor ér, amikor egér ide vagy oda, semmivel nem tudom visszavadászni nyilacskámat arra a helyre, ahol valamire azért használni is tudnám. Nos, mindezek ellenére éljenek az egerek. 30 év a számítógépes evolúcióban meglehetősen hosszú idő. Ebből két dolog nyilvánvalóan következik. Egyfelől az egér olyan tökéletes, mint a természetben a cápa vagy a krokodil. Kihalhat mellőle bármi. Linuxok, Windowsok, Basicek, OS2-k, DOSok és egyebek tűnhetnek fel és múlhatnak el, mint a hüllők korszaka mondjuk 200 millió évvel ezelőtt, az egér marad. Másfelől közelítve azonban a kérdést, láthatóan immáron 30 éve nincs egy jó ötletünk arra, hogyan lehetne ezt az alapjában véve bizonytalan, az egészségre kifejezetten ártalmas szerkezetet valami mással helyettesíteni. Én például egészen addig balkezes voltam, amíg a műsor szerkesztősége bele nem hülyített a számítógépekbe. Azóta a jobb csuklóm kifejezetten erősödik, sőt a tegnapi barlangászat közben már az volt az érzésem, szinte látok a kezemmel. Hallottam arról is, hogy a jövő a szemmel történő egerészésé. Kétségkívül bátor ötlet, képzeljék el, pislancson ide áll majd a Windows 2008-as Maxi verziójában. Bár a magamfajta felhasználók evolúciós képességeit ismerve, talán azért nem kellene ezzel annyira sietni. Az egér nem más, mint a legálcább álca a számítógépen. Azt akarja elhitetni, hogy természetes, hogy hajlékony, hogy voltak éppen emberi. Holott egy unalmasan digitális, szögletes összeadógép egyetlen természetesnek tűnő eleme, melyet csupán látszólag tesz oda az ember, ahová akar, az egyetlen fickándozási esély, az egyetlen véletlenszerű ténykedés ebben a klattyogó digitális világban. Jellemző, hogyha kezdeni is akarunk valamit az egerünkkel, azonnal meg kell állítanunk. Nos, itt látható az igazi eltérés a természethez képest. Ráadásul normálisabb felhasználók egér nélkül is egész jól elnyilacskáznak erre meg arra. Az egér tehát mindössze azért jó, mert annyira kedves és gömbölyded. Láthatóan nincs az a Linux, ami ezzel az érzelmi okkal versenyre tudna kelni. Ráadásul az egérben mindig is benne volt a siker lehetősége. Walt Disneynek is bejött, miért pont ezt hagytuk volna? A stúdióban netnyelvészünk Bódi Zoltán, mit hoztál ma estére magaddal? Mit hoztam volna, hanem elsősorban az egeret. Ahogy Gróf Miklós is mondta, az egér tökéletes. Valóban ez talán az internetes nyelvhasználat és a számítógépes nyelvhasználat egyik legszebb szóalkotási módja, hiszen ez egy tökéletes metafora, nem csak a költészetben vannak metaforák. Ugye gondoljunk csak az egérnek a drótjára, amivel mint hogy az egér farka lenne, és az egész úgy néz ki, mint egy kis egér. Ez jó, ezt még nem hallottam, hogy az egér is egy metafora. Hát az, mert az a hasonlóság alapján történt ez a névátvitel, és az angolban is ugye mouse-nak mondják, a magyarban is egérnek, nem véletlenül, hogy közhasználatúvá, nem véletlen, hogy közhasználatúvá vált ez a kifejezés, hiszen annyira szemléletes és jó pofa. És a másik példánk, amiről ma beszélnénk, az pedig a script. Kinek a kérésére, hanem Opálszky Dávidéra. Köszönjük, Dávid! Szia, Dávid! A script egyébként angolul annyit jelent, hogy valamiféle vázlat, gyors iromány, és mint megtudtam, ugye itt a szakértőinktől, akiket tele van a stúdió most, ez tulajdonképpen egy programnak a része, ami nem egy igazi kifejtett programnyelv, vagy programrészlet, hanem csak egy vázlatos, gyors parancssor. Tehát tulajdonképpen nem más, mint egy mondjuk a Java programozási nyelven valaminek a gyors, vázlatos leírása és összeállítása. A szakértői sereget Dragon Györgyöt jelenti, ez a scriptnek nevezhető akkor a makrónyelv is? Tehát amit ugye a Word szövegszerkesztőben megszoktuk, hogy lehet ilyen kis makrókat írni, az is script? Pontosan, hát úgy is hívják angolul, hogy makroscript. Csak magyarul hívjuk makrónak ilyen röviden. A script egyébként minden olyasmi, ami nem kimondott programnyelv, hanem egy bizonyos program által értelmezhető parancsok sorozata. Hívjuk inkább így, és akkor már tudjuk, hogy mi a script. Reméljük, hogy most már Dávidtól sincs olyan messze ez a kifejezés, mint ide makró. Vázlat. PC tip lesz most mindjárt, illetve mi is ez a rovatunk? Infoszoltár. Infoszoltár jövő héten ja, is. Ugye ez. Ma este sem maradhat el a modern időkben a PC tip. Itt van velük a stúdióban Mészáros Csaba, a PC World főszerkesztője. Most már a januári lapszámban található a következő tipp. Azokhoz szeretném ezt a tippet intézni, akik már áttértek a Windows 98-ra, vagy ezt fontolgatják, mert a legújabb Windowsban eléggé leegyszerűsödött a hibakeresés. Hogyha valaki valamilyen konfliktust tapasztal a gépén, szoftverek ütköznek, és emiatt például a megjelenítés nem megfelelő, vagy a hangkártyája nem szól megfelelően, esetleg nem tud rendesen nyomtatni, akkor eddig úgy történt a hibakeresés a régebbi Windowsokban, a Windows 3.x-ben, a Windows 95-ben is, hogy a konfigurációs állományokban ki kellett iktatni egy-egy sort, újraindítani a Windows-t, és hogyha szerencsénk volt, akkor ettől megszűnt a hiba, és akkor tudtuk, hogy abban a sorban lévő programot kell frissíteni vagy kicserélni. Ez eléggé nehézkes eljárás. Az új Windows-ban, a Windows 98-ban ezt egy új segédprogram könnyíti meg. Úgy hívják, hogy rendszerbeállító, amelyben nagyon egyszerűen nyomon lehet követni, hogy ezeknek a konfigurációs állományoknak mely sora kerül végrehajtásra. Egyszerű jelölő négyzetre való rákattintással lehet kizárni a teljes konfigurációs állományt, vagy csak egy-egy sorát, hogy azt végrehajtsa induláskor a Windows. De ezt meg is magyaráz, hogy mi micsoda rajta? Mert nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, hogyha hát valami... Sajnos nem magyarázza meg. Hát ugye az ideális az lenne, hogyha a probléma esetén a Windows kiírná, hogy mit kell kicserélni, mi ütközik, mivel hát erről szó sincs. Mindössze ez annyit könnyít a hibakeresésen, hogy egyszerűbben ki lehet iktatni a gyanús sorokat, illetve tudjuk, hogy nagyon egyszerűen át lehet tekinteni, hogy ezek közül melyik van érvényben. Most ezen kívül, hogy ezeket a konfigurációs állományokat így beállíthatjuk, átállíthatjuk, van még egy-két hasznos beállítási lehetőség is, például korlátozni lehet a Windows által használt memória méretét, például 16 megabájtra, így ha hibás memória modulok vannak a gépben, azok egyszerűbben behatárolhatók. Ez szintén egy jelölő négyzetnek a beixelésével történik. Egyébként ezt miből lehet nagyjából sejteni, hogy esetleg a memória hibás? Hát egy program vagy programok sűrűn kiakadnak teljesen megmagyarázhatatlan módon, tehát annál is sűrűbben, ahogy a Windows ki szokott általában akadni. És hogyha 16 megabájtra korlátozzuk például a használható memória méretet, akkor kiderülhet, hogy az e feletti fizikai memóriában van a hiba, akkor a memória modulokat lehet cserélgetni, és így be lehet határolni, hogyha azzal van gond, hogy melyik volt az, amelyik hibás. A modem idők rendszeres hallgatói egy teljes Novell Network kisvállalati hálózati operációs rendszert nyerhetnek, ha mind az öt kérdésünkre jó választ adnak. Az első kérdést két hete tettem fel, ha lemaradtak róla, akkor keressék meg a www.net.hu/modemidok oldalon. A ma esti kérdés most következik, soroljanak fel legalább öt érvet arról, hogy miért jó a hálózati munkacsoportos szoftver, ilyenre például a nyeremény részét képező GroupWise is. Lehet telefonálni is, 328 85 55, de írhatnak levelet, a cím 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3, a borítékra írják rá Novell Modemidők játék. Elektronikus levélben a mi címünkre írjanak, ezt megtalálják a net.hu/modemidok oldalon. Pont egy hét van az ünnepekig, december 24-én azonban sajnos nem lesz műsor, így tehát most némi karácsonyi ajánlat a neteseknek, a fő-fő net pletykátortól, Dragon Györgytől. Olyannyira nem lesz műsor, hogy szenteste lesz modem idők helyett jövő héten csütörtökön, ezért a karácsonyi téma de nagyon az élőben lesz. Az totálisan élőben lesz. Nagyon aktuális volt a karácsonyi téma. Először a Télapó websájtját látogattam meg, aki gyönyörű szakállasan fogadott engem. www.telapo.com www.santa.com. Kedves és tündéri tanácsokat találtam itt arról, hogy mit érdemes ajándékozni, hogy figyeljünk oda szeretteinkre, mit kérdezünk tőlük, hogy kipuhatoljuk, hogy milyen ajándékot szeretnének. Sajnos a komerciális árudömping itt is megtalálható, hiszen el lehet kattintani majd az összes nagy ilyen webbevásárló központnak a linkjeire. Emellett tanácsokat kapunk híres amerikai személyiségektől, akikről fogalmam nincs, hogy kicsodák, megnéztem őket, hogy mit vegyünk, például melyik az az 5 videófilm, aminek minden háztartásban jelen kell lennie, egyiket se ismertem. De lehet írni levelet a Télapónak, ez nagyon fontos, én írtam is egy levelet, kértem tőle egy csillagrombolót karácsonyra, nem tudom, hogy fog elférni a fenyőfa alá. Ezt követően elmentem a karácsony weboldalára, hiszen www.christmas.com néven fantasztikus karácsonyi weboldal létezik, gyönyörű csillog, villog, zenél. Nagyon igényes és nagyon-nagyon szép. Ezeket te mind tipp alapján, vagy te tudtad, hogy ezek a címek léteznek? Én ezeket ismertem, úgy gépeltem be eleve, tehát nem kerestem rájuk a hálózaton, hanem feltételeztem, hogy van Santa.com, meg van Christmas.com, hát végül is az amerikaiak nem hülyék, azért ezt tegyük hozzá. Ezen a karácsonyi oldalon a világ majd minden országának karácsonyi szokásait megtaláltam, részletes történelmi áttekintést a karácsonyról, hogyan alakult ez ki, ennek szimbolikáját több nyelven is elolvashattam, például hogyan kell boldog karácsonyt kívánni, görögül ez, esti hiszmena Krisztau genna például, aztán ez nagyon-nagyon szép volt. Görögül mondtad? Hát lehet a görög az egy nagyon szép nyelv. Nagyon jó karácsonyi recepteket lehet beszerezni, például a karácsonyi kuszkuszt meg lehet tudni, hogyan kell elkészíteni, és MIDI formátumban akár zimbabwei karácsonyi dalokat is lehet hallgatni. Nagyon el is kapott ez a hangulat, meg is tudtam, hogy a Csendes Éj című legendás dal már 180 éves születésnapját ünnepli. Mi magyarok is persze kivesszük részünket az internetről, a Adventről, Luca napjáról és Borbáláról is lehet olvasgatni az interneten, részletesen a magyar szokásokról, miért is vágnak a magyarok karácsonyfát karácsony előtt. Legvégül a legfontosabb, küldeni kell képeslapot karácsonykor a szeretteinknek és ismerőseinknek, az említett Télapó szájton is lehet küldeni, de több olyan szájt is létezik, amelyről karácsonyi képeslapokat kell küldeni, és mindenkinek gondoljunk a szeretteinkre, és én is gondolok mindenkire, aki hallgat minket, és ezúton kívánok nekik boldog és békés karácsonyt. Meg az egész csapat is mindenkinek így ezt kívánja. Hol lehet megtalálni ezeket a címeket? net.hu per modemidoc címen. A kérdésünk az volt ma este, hogy honnan származik az az elferdített mondás, hogy Hannibal anti a portás. Jó estét kívánok! Halló, halló! Jó estét kívánok! Ki ez van szerencsém? Csongor. Csongor, jó estét kívánok! Szóval honnan származik ez az elferdült mondás? Ez egy latin kifejezésből, eddig jó? Mondatból, ami azt jelent, ami az lenne helyesen, Hannibal ante portas. Kiváló! És ez mit jelent magyarul? Hannibal a kapuk előtt. Olyan. Így van, és milyen alkalomból hangzott el ez a híres mondat? Hát egy Hannibal egyik támadás akkor, amikor egy latin város előtt, azt hiszem pontosan Róma előtt megjelent. Így van, és ez azért is aktuális, mert mi is a nyereményünk? Lehet benne elefántokkal és Hannibállal is találkozni. A Microsoft Age of Empires című CD-romja. Így van. Amivel mit lehet csinálni, Gyuri? Ez egy ilyen birodalomépítő játék, egy stratégiai játék, az alapoktól a kőkori kunyhóktól és a kőbaltáktól kezdve lehet eljutni a római kori technikai felszereltségig és létesítményekig, lehet kolosszeumokat építeni, lehetnek elefántjaink, nagyon izgalmas. Csongor, mit szól hozzá? Tetszik nagyon, csak a demóját volt alkalmam eddig látni, és érdekesnek tűnik. Úgyhogy már most kipróbálhatja az egészet. A CD-n kívül még elküldjük a PC World újság decemberi számát, ennek CD melléketén a műsorunk is meghallgatható. Köszönjük szépen, hogy velünk játszott. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallás. Múlt heti nyereményünk is egy CD volt, de akkor sajnos nem volt időnk bemutatni. Bódi Zoltán a mai CD-zsoké. Most viszont biztos, hogy elmondom most már. Szóval a Computeriskola című CD-romról van szó, a Woodstone kiadótól. Azért érdemes ezt megemlíteni, mert nagyon furmányosak lehetnek ők, hiszen az első feladata ennek a CD-ROM-nak, vagy a CD komputer iskolának, hogy tudja az illető telepíteni a CD-ROM-ot, hiszen nincsen autostart a CD-n, tehát nem indul el magától, pedig hát ez azért annyira nem egy hihetetlen, nehéz technológiai feladat, de minden esetre úgy, szóval egy nagyon kezdőnek lehet, hogy ez megoldhatatlan szint. Majd azt, hogyha telepített, akkor a CD elmagyaráz, hogy kell telepíteni egy CD-t. Igen, igen. A különböző témakörök találhatók a CD-ROM-on, hardware, szoftver, internet felosztásban. Nagyon-nagyon tetszett, hogy kérdés-válasz, kérdés-felelet módon dolgozza föl az ismereteket. Elég érdekes a felülete a CD-ROM-nak. Egy nyomtatott áramkört látunk, mindenféle IC-kkel, meg feliratokkal, tehát ahogy kinéz egy számítógép belseje. Ez neked, mint humán érdeklődésűnek tetszett? Ez hogy olyan izgalmas, persze, olyan kis technos, ez olyan izgalmas dolog, viszont az nem tetszett benne, hogy kb. 20 perc után már sorokat láttam mindenhol, tehát vibrált a szemem, mert nagyon kontrasztos a kép, úgyhogy utána kell állítani a monitort, egy kicsit le kell venni a kontrasztból. Ez azért nem, szóval valamit ki lehetett volna erre találni, viszont a szövegben, a leírásokban, a fogalommagyarázatokban nagyon hiányoltam a jókeresési lehetőséget és a hipertextes utalási lehetőségeket. Viszont gondolom neked, mint nyelvésznek jól esett, hogy van benne egy szótár is. Igen, viszont az érdekes, hogy mondjuk címszavak között a Winchester szerepel, és azt hiszem két hete szedtük le róla a keresztvizet, hogy inkább merev lemezt, vagy hard disket, még az is jobb ennél, mert ugye Winchester találunk, éljen a magyar tudományos szleng. A nyomtatási lehetőség megint jó, viszont néha hosszadalmasak a szövegek, például az FPM DRAM fogalomnál, amikor megmagyaráz, hogy ezt hogy kell beszerelni a számítógépbe, ez egészen vicces. Szóval a kezdőknek tényleg lehet ez érdekes. És a végén, itt a modem idők végén, hát adom a szót Dragon Györgynek, aki a mai infomanusunk. Csodálatos alkalom ez a mai, ugyanis az infomárovatban ma nem gyorsított és távirati sebességgel kell kivételesen elmondani a híreket. Biztos jó szerkesztőnk van. A mai szerkesztőnk úgy tervezte, hogy az infomárovatot végre el lehessen mondani a modem időkben, ha már ez egy ilyen hagyományos dolog. Halljuk. A legfrissebb és mai hírek közül a legfontosabb, hogy a világ legfejlettebb államait és Oroszországot magában foglaló G8, avagy G8 országok belügyi és igazságügyminiszterei online videokonferencián egyeztettek többek közt a high-tech bűnözés ellen történő fellépés lehetőségeiről. A virtuális találkozót immáron élőben 1999-ben Moszkvában is megrendezik. Erről nekem az jutott eszembe, hogy nem sikerült nekik valószínűleg az interneten, vagy nem tudom, miért rendezhetik meg. De ezt az jó, hogy nem törték fel ezt az oldalt a bűnözők, és nem szóltak bele ebbe a konferenciába. Így van. Azért is mondhatom, mert én most mondhatom. Másik nagyon fontos hírünk, hogy a Linuxra elkészül a annak idején megbukott szövegszerkesztő program a Word Perfect. Megbukott, talán... de előtte piacvezető volt. Ezt előtte piacvezető volt régen, de amint a világ legnagyobb szoftvercége a saját szövegszerkesztőjét is piacra dobta, az erőszakos marketing stratégiának következtében ez a szövegszerkesztő megbukott. Most a kiadó cég úgy tervezi, hogy az új, ugyan Linux-al mi is nagyon sokat foglalkozunk, mint alternatív operációs rendszerrel, és úgy gondolták ők is, hogy ingyenesen, és ez benne a fantasztikus, hiszen a Linux is ingyenes, egy professzionális szövegszerkesztő program nagyon hasznos lehet. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek érdemes lesz a WordPerfectet, ha Linuxos számítógépet használ, olyannyira beszereznie, hogy mostanában már játékok is vannak, én tegnap néztem a színet legújabb híreit, hogy Linuxra játékokat kezdtek el fejleszteni, tehát felvirad azoknak az egénanak, akik játszani szeretnek, viszont azoknak, akik CD-t akarnak másolni játékprogramokkal, azoknak viszont lefelé viradóban van, hiszen az egyik legújabb stratégiai játékprogram, a Settlers 3, olyan CD-s védelmet tartalmaz, amiben a kovács, aki ugye kovácsolja a kis kardokat, meg az ilyen lópatkokat, a másolt fegyvereket, igen, tehát ez egy stratégiai háborús játék, a másolt CD esetén a kovács disznókat készít. Most ettől tökéletesen összeomlik az egész gazdasági rendszer, hiszen nem lehet a csatát megvívni disznókkal. Ezt ugye már Monte Cuccoli is mondta, hogy pénz és egyebek kellenek a háborúhoz. De azért kolbászból lehet a kerítés. Kolbászból lehet a kerítés, de hát az ellenfelünk az sajnos nem veszi észre, hogy ez egy másolt CD, és ő bizony jön a hadsereggel. Az internetet el is árasztották ezek a kérdések, hogy miért tervez, miért csinál a kovácsunk disznókat. Hát azért, mert másolt CD-be játszottunk, ne másoljunk, vegyük meg, fantasztikus. Egyébként a visszatérve a Linuxra, szerintem az benne nagyon izgalmas, hogy most már tényleg egyre komplexebb ez a Linux világ, és egyre több dolgot lehet elérni. Ugye most már nem csak az operációs rendszer, hanem komplett irodai csomagok is léteznek Linuxra, és létezik most már a WordPerfect is. Eddig tartott a modem idők, legközelebb két hét múlva, december 31-én a szokott időben jelentkezünk egyáltalán önnek szokott stílusban. Addig is érdemes átnézni honlapunkat, a cím net.hu/modemidok. Találkozunk két hét múlva, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra.